أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Allah subhanahu teala'nın izni kerimiyle inşallah teala bu hafta tefsirden kaldığımız yer olan Nuh suresiyle devam edeceğiz. Hatırlayacak olursanız geçen hafta Me'arit suresini işlemiştik ve orada noktalandırmıştık dersimizi. Allah'ın izni kerimiyle inşallah Nuh suresinden devam edeceğiz. Nuh suresi adından da anlaşıldığı gibi içerisinde muhteva olarak Nuh aleyhisselam'dan bahsedilen suredir. Allah subhanahu teala peygamberini böyle şereflendirmiştir. Bir sureye onun adını vererekten Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala. Nuh suresi genel itibariyle 28 ayetten oluşmuştur. Mekki bir suredir. Biliyorsunuz Mekki surelerin özelliği nedir? Hep akide, itikat, inancın esaslarıyla alakalı meseleler anlatılmıştır Mekki surelerde. İlk ayeti Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi an anzir kavmaka min qabli yatiyahum azabun elim. Biz diyor Nuh'u kavmine gönderdik ki kavmini uyarsın, korkutsun ta ki onlara elem verici bir azap gelmeden önce haberleri olsun bu azaptan. Biliyorsunuz ki Nuh aleyhisselam zaten birazdan bazı ayetlerde de ileride gelecek inşallah. Surenin ilerisinde de belirtildiği gibi 950 sene davet yapmış kavmine. 950 sene tebliğ etmiş onlara. 950 sene tevhide çağırmış kavmine. Bu uzun müddet boyunca tabi inanmamış insanlar. Surenin ileriki bölümünde de gelecek inşallah kafirler azabı istiyorlar o yüzden. Ya 950 senedir aynı hikaye Nuh diyorlar. 950 senedir Allah bize azap edecek. 950 senedir senin dediğin gibi biz batıldayız. Allah bize şiddet bir şekilde helakı yollayacak diye söylüyorsun, o zaman getir diyorlar Nuh Aleyhisselam'a. Tabi Nuh Aleyhisselam'ın faziletiyle alakalı, Nuh Aleyhisselam'la alakalı birçok nas var. Mesela bir tanesi şudur ki Nuh Aleyhisselam Ulul Azm peygamberlerdendir. Ulul Azm peygamberler kimlerdir? Peygamberler arasında fazilet bakımından en yüksek olanlardır. Şimdi biriniz diyebilir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ki beni Yunus'la kıyas etmeyin. Allah'ın peygamberlerini birbiriyle kıyas etmeyin diyor. Niye? Hepsi Allah'ın Resulü. Derseniz ki bu nasıl oluyor? Ulul azm peygamberler o zaman nasıl kıyas edilip daha faziletlidir deniliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu edeben söylüyor. Çünkü kendisi zaten ulul azm peygamberlerden, diğer peygamberlerden üstün. Birçok nas var şeriatta bunu ortaya koyar. Ahlakı gereği diyor ki beni Yunus'tan çok övmeyin. Yunus'tan çok övmeyin diyerekten kendi güzel ahlakını ortaya koyuyor. Yoksa bunun yasak olmasından değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki şu okuyacağım ayette Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ Biz diyor bütün peygamberlerden misak aldık diyor. Söz aldık diyor. Senden de aldık. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. وَمِنْ نُوحٍ Nuh'tan da aldık. وَاِبْرَاهِيمِ İbrahim'den aldık. Ve Musa ve İsa ibn Meryem. Musa ve Meryem'in oğlu İsa'dan aldık. Ve ahadna minhum mithaqan ghaliza. Biz onlardan katı bir misak aldık, katı bir söz aldık diyor. İşte bu ayetten beraber İslam uleması demişler ki bu beş isim Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselam bunlar ulul azm olan peygamberlerdir. Yani diğer peygamberler arasında en faziletli olanlardır. Allah subhanahu teala ayette diyor ki innel fadle biyedillahi yu'tihi men yeşe. Fazilet Allah'ın dilediğin elindedir. Allah bunu kullarından dilediğine verir. Allah müminleri kafirlere üstün kılmıştır İslam'la ve imanla. Bu Allah'ın kaderidir. Allah erkekleri kadınlardan bir derece üstün yaratmıştır. Kullukta aynıdırlar, eşittirler ama üstünlük bakımından bir derece üstündür erkek. Ayette diyor erkek kadın gibi değildir diyor Necm suresinde. Biz erkek olmayı seçmedik. Bizim eşlerimiz de kadın olmayı seçmediler. Ama fazilet Allah'ın elindedir. Allah dilediğine verir. Allah bizi erkek olarak bir derece üstün yaratmış. Allah biz Müslüman olarak kafirlerden üstün yaratmış. Ancak Müslümanların arasında da Allah subhanahu teala ne yapmış? Taksimata gitmiş fazilet bakımından. Kim önce? Peygamberler. Kim sonra? Salihler, veliler, şehitler ve sıddıklar, sonra günahkar müminler. O peygamberlerin arasında da ulul azm olan peygamberleri hepsinden üstün kılmış. Nuh aleyhisselam böyle bir peygamber. Ulul azm olan yüce peygamberlerden bir tanesidir. Ankebut suresinde de Nuh aleyhisselam'dan bahsedilir. Allah o ayette de diyor ki فَلَبِثَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةِ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. Nuh onların arasında 1000 sene kaldı, ancak 50 sene eksik 1000 seneden. Yani 950 sene kaldı diyor. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Onlar zalim bir haldeyken ne yaptı onları tufan? Yakaladı diyor. Bakın zalimlik kıstası günah değildir. Allah subhanahu teala kitabında günahı da şirki de zulüm olarak isimlendirmiştir. Günahı zulüm olarak isimlendirdiği ayet şu kavlidir. Adem aleyhisselam günah işlediği zaman diyor ki Rabbena zalemna enfusena. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yaptıkları günahtı, küfür işlemedi Adem ile Havva. Allah burada günahı zulüm olarak isimlendirmiş. Veya başka bir ayette diyor ki o muttaki kullar ki nefislerine zulmedip bir günah işlediklerinde Allah orada günahı da zulüm olarak isimlendiriyor. Ama Lokman aleyhisselam oğluna diyor ki la tuşrik bil ya buneyye la tuşrik billah inne şirke le zulmün azim. Ey oğulcağızım Allah'a ortak koşma, şirk büyük bir zulümdür. Allah burada şirki de zulüm olarak isimlendiriyor. İki tane zulüm ifadesi var. Ve ikisi de Kur'an'da zalim olarak geçiyor. Allah da Nuh tufanından bahsederken bu Ankebut suresi 14. ayette diyor ki فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Onlar zalimken tufan onları yakaladı diyor. Yani kastettiği şey onların şirk noktasındaki zalimlikleridir. Çünkü Nuh aleyhisselamın kavmi birazdan surenin içerisinde de belirtecek. Salihleri Allah'a ortak koşuyorlardı. Bu yüzden Allah subhanahu teala da ne yapmıştır? Onları azap etmiştir, zalim olarak isimlendirmiştir. Ve Maide suresinde şirki affetmeyeceğini ifade ettiği ayette Allah subhanahu teala diyor ki Beni İsrail'e İsa şöyle dedi diyor. اِنَّهُ مَا يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Kim Allah'a ortak koşarsa, şirk koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır. وَمَنْ يُشْرِكْ Sonra diyor Allah ona cenneti haram kılmıştır. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Zalimlerin ise hiçbir yardımcıları yoktur diyor. Allah burada şirk koşan müşrikleri ne diye isimlendiriyor? Zalimler olarak isimlendiriyor. Yani netice itibariyle günah da şirk de zulüm olarak isimlendirilen iki olgudur. Ve Kur'an ikisini işleyene de zalim adını ortak olarak vermiştir. Ve devam ediyor. Demişti ki ayetin sonunda azabun elim. Elem verici bir azap. Arapçada azap kelimesi için lügat alimleri demişler ki insanın eza gördüğü her şeydir demişler. İnsanın eza gördüğü her şey. Dayak, kırbaçlanmak, yakılmak, dövülmek ve buna benzer insana eza veren her şey. İster fiziki ister manevi olsun. Hatta bununla alakalı demişler ki azabın aslı hapistir. Hapis kelimesi var ya, haps. Bir şeyin hapsedilmesi, tutulması demektir. Bu manayı destekleyen de Ali radıyallahu anhu'dan bir söz gelmiş. Ali radıyallahu anhu diyor ki azibu enfusakum an zikrin nisa'i fil gazav. Gazvelerde, savaşlarda kadınları zikretmemekle nefsinize azap edin diyor. Yani kastı savaştasınız siz, ehlinizden uzaksınız kadınlarınızdan. 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay kadından uzak bir şekilde yaşıyorsunuz. Fıtri bir ihtiyaç olarak cinsi münasebette bulunmak gibi bir ihtiyacınız var. Siz ne kadar zikri arttırırsanız bu ihtiyacınızı o kadar deşersiniz siz. Ve zinaya düşmeniz de o kadar kolay olur diyor. O yüzden diyor ki azibu enfusakum. Nefsinize azap edin diyor. Yani nefsinizi hapsedin. Bunu konuşmayın. Çünkü konuşursanız bu aklınıza gelecek ve bundan dolayı da şehvetleneceksiniz. O yüzden Allah subhanahu teala kalbinde hastalık olan insanları vasıflarken onların hep kötülükleri yapan insanlar olarak Allah subhanahu teala ifade etmiştir. Yapmakla beraber onu isteyen, irade eden, düşünen insanlar olarak Allah azze ve celle subhanahu teala bize tanımlamıştır. O yüzden kötü şeyleri bırakın düşünmeyi, amel etmeyi dile getirmek dahi şeriat tarafından yasaklanmıştır. Hele ki öyle bir yerde, öyle bir durumda minbabil evla daha şiddetli bir şekilde şeriat yasaklamış, sakındırmıştır. Sonra ikinci ayette diyor ki قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ. Ey kavmim, ben size gönderilmiş apaçık bir korkutucuyum. Müjdeleyici değil. Zaten piyasa müjdeleyici dolu. İşte birileri din anlatıyorlar. İyilik yap cennete gir. Nurcuların anlattığı din. Onlar müjdeliyorlar. Birileri diyorlar işte namaz kıl cennete gir. Birileri diyorlar sakal koy namaz kıl cennete gir. Onlar da tarikat ehli. Birileri daha farklı bir din anlatıyor. Birileri diyor Allah'ı kabul et cennete gir. Herkesin zaten bir müjdeleme metodu var. Ama peygamber kendisi için diyor ki Nuh Aleyhisselam ben korkutmak için geldim. O yüzden Müslüman yanındaki müşriklere her zaman üzerlerinde oldukları şirki ve gidecekleri ateşi hatırlatmak zorundadır. İşte bu korkutmanın kendisidir. Siz şirk üzeresiniz, siz müşriksiniz, varacağınız yer ebedi cehennemdir. Bugün piyasada nice insanlar var, Allah'a davet ettiklerini iddia ediyorlar ama şeytanın yoluna davet ediyorlar aslında. Ve onlar sürekli insanları cennete sokmanın gayretindeler. Müşrikleri Müslüman yapıp cennete koymanın derdindeler. Halbuki Allah subhanahu wa ta'ala peygamberlerini olarak göndermiş, korkutucu olarak göndermiş. Bütün peygamberler azabı hatırlatmışlar kavimlerine. Bütün peygamberler cehennemi hatırlatmışlar kavimlerine. O yüzden bizim yanımızdaki bu hasta, müşriği hasta olarak değerlendirin, kanser hastası. Kanser öldüren bir hastalıktır, grip ise öldürmeyen bir hastalıktır. Yanımızdaki kanser hastasıysa, müşrikse, ona kalkıp grip hastalığının tedavisini anlatmak kadar gereksiz ve ahmakça bir hareket yok. Bunun kadar gereksiz ve ahmakça bir hareket yok. Yani neyi kastediyoruz? Aslında İslam'ın aslında tevhidi bozmuş, Allah'a şirk koşan müşriklere namaz kıl, oruç tut, zekat ver, kurban kes gibi dinin furuğunu anlatmak akılsız ahmakların işidir. Müslümanların, Rabbani davetçilerin işi değildir. O yüzden her birinizin yakınlığınızdaki akrabalarınızla davete başlayacağı yer neresidir? Üzerlerinde olduğu şirki anlatmak ve gidecekleri yerin ebedi cehennem olduğunu onlara hatırlatmak olmalıdır. İşte o zaman kavminize gönderilmiş bir korkutucu olursunuz. Aksi takdirde onları cennetle müjdeleyen, kendisine itaat ediyor, kendisine kızmıyor, bağırıp çağırmıyor diye onu cennetle müjdeleyen, cennet satan Hristiyan rahiplerine benzersiniz yoksa. Sonra üçüncü ayet Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki اَنِ عَبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاتِعُونَ. Allah'a ibadet edin, ondan korkun ve ona itaat edin. İtaat neyin göstergesidir? Takvanın göstergesidir. Takva ise yalnızca Allah'a ibadet etmenin göstergesidir. O yüzden diyor ki وَعْبُدُ اللّٰهَ, Allah'a ibadet edin. Hemen ardından açıyor. وَاتَّقُوهُ, takvadır diyor ibadet. Takva da nedir? وَاَتِعُونَ, itaattir diyor Allah. Yani siz ne kadar Allah'a itaat ediyorsanız, yani dolayısıyla ne kadar Allah'tan korkuyor iseniz o kadar sadece Allah'a ibadet ediyorsunuzdur. Aksi takdirde ya nefsinize ya şeytanınıza ibadet ediyorsunuzdur. Veya Allah'tan başka sahte ilahlara ibadet ediyorsunuzdur. O yüzden takvanın ve ibadetin birleştirilmesi ancak nereden geçer? Allah'a yapılacak itaatten geçer. Ve bununla alakalı, itaatle alakalı Resulullah'tan birçok hadis gelmiş aleyhissalatü vesselam. Mesela bir tanesinde sahih bir hadiste diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ, neyden nehyettiysem ondan sakının diyor. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, neyi de emrettiysem gücünüz yettiği kadar ondan sakının diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadiste مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ, neyden nehyettiysem ondan sakının diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve ayeti içerisinde geçen bir başka bir mana daha vardı. O da ibadet kelimesiydi. İbadeti nasıl tanımladı Şeyhülislam İbn Teymiye? İsmun camiun li kulli ma yuhibbuhu Allah ve yardahu min al aqwali vel a'mali zahireti vel batine. Zahir ve gizli söz ve amellerin genel olarak adıdır ibadet. Allah'ın sevip razı olduğu her şeydir ibadet. Yani taşı buradan kaldırmanız, suyu içerken, yemek yerken, ailenizle beraber olurken ki niyetinizin temizliği neyse Her biri Allah'ın izniyle ibadet olarak amel defterinize yazılacaktır. Nebi Sasem diyor ki kişinin ehliyle oynaşması nafile ibadettir diyor. Ailesiyle oynaşması, şakalaşması, ondan böyle müstehcen bir şekilde yatak odasında mahreminde oynaşması nafile ibadettir. Niye nafile ibadettir? He? İnsan onu ehliyle gidermese ihtiyacı olduğu için harama meyledecektir. Haramdan bunu giderecektir. Helaline gittiği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu ibadet olarak söylüyor. Tabi biz hevamıza gelen burası olduğu için sadece bunu ibadet algıladığımız için bir bundan amel ediyoruz. Yani bu dinin bütün emirlerini kapsayan bir şey. Sadece buradaki bu amelle munhasır olan bir şey değil yani. Yani insanlar var ne diyorlar? Çalışmak ibadettir diyorlar, çalışıyoruz diyorlar. Yani bunlar Yahudilerin mantığıyla kafasıyla hareket eden insanlar. Bu ümmetten Yahudileşenler. Yani çalışmak ibadettir, doğru yerine göre ibadettir de dinin aslını gerçekleştiren bir Müslüman için, senin gibi pis habis bir müşrik için değil ya. Yani. Evet, diğer ayet Allah diyor ki 4. ayette Subhanahu ve Teala "Yaghfir lakum min zunubikum." Allah sizin günahlarınızdan bağışlasın. "Yaghfir lakum min zunubikum" için demiş ki bir grup lügat alimi "min" kelimesi orada. "Min zunubikum" günahlarınızdan. Yani min demişler burada ziyadedir demişler. Manaya bir şey katmaz. Çünkü yaghfir lakum zunubakum da aynı manadadır. Allah günahlarınızı bağışlasın da böyle söylenebilir Arapça. Yaghfir lakum min zunubikum da söylenebilir. İki ifade de var. Arasında bir fark var. Min kelimesi var. Günahlarınızdan demek. İkinci grup ulema demişler ki hayır, Kur'an'da ziyade lafız olmaz. Haşa, Allah bundan münezzehtir. O Arapça lügatında var. Arapça lügatında böyle ziyade harfler vardır. Allah bundan münezzehtir demişler Subhanahu Teala. Öyleyse demişler buradaki min kelimesi genel bir şey taksis etmek içindir. Yani günahlarınızdan bir kısmını bağışlasa. Aldığımız abdest, kıldığımız namaz, yaptığımız bütün itaatler Allah'a karşı işlediğimiz isyanların kefaretidir. Ama hangi isyanların kefaretidir? Alimler demişler ki icma ile küçük günahları. Allah bunu destekleyici olarak başka bir ayette diyor ki eğer siz günahların büyüklerinden sakınırsanız biz size küçüklerini bağışlar ve mağfiret ederiz diyor. Günahların büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini bağışlar, mağfiret ederiz. Bu da açıkça ortaya koyuyor ki kefaret olan, yani bir cumanın bir diğer cumaya kadar kefaret olması veya bir vakit kıldığınız namazın diğer vakitte namaza kalktığınızda iki vaktin arasındaki günahlara kefaret olmasının manası küçük günahların silinmesidir. Yoksa büyük günahlar neyle silinir? Ancak ya nasuh bir tövbeyle ya da Allah'ın o kişiyi affetmesiyle, başka türlü gerçekleşemez. Min hakkında böyle genel bazı ifadelerde bulunmuş alimler. وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Sizi belli bir ecele kadar ne yapsın? Allah subhanahu ve teala tehir etsin. Belli bir vakte kadar Allah sizi ertelesin diyor ayette. Alimler demişler ki niye Allah böyle söylüyor subhanahu ve teala? Yani neyi Allah erteleyecek belli bir vakte kadar? Burada ecel değişir mi? Onun ifadesi mi var? İlim ehli burada ihtilaf etmişler. Demişler ki bazı nasları delil alaraktan. O naslarda birazdan okuyacağım şu hadisler olacaktır inşallah. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim ömrünün uzun olmasını istiyorsa akrabasını ziyaret etsin diyor mesela. Kim ömrünün uzun olmasını istiyorsa akrabasını ziyaret etsin. Alimler demişler ki bu hadisleri delil alaraktan. Bu gibi salih ameller insanın ömrünü uzatır. O yüzden Allah diyor ki iman edin ki Allah size belli bir vakte kadar müddet versin. Bu biraz zahiri bir mezhep aslında. Doğru bir görüş değil. Şimdi birazdan doğru olan görüşü nakledeceğiz. İkinci grup ulema demişler ki ila ecelin musemme Allah'ın size yazdığı vakte kadar Allah sizi ertelesin. Allah çünkü herkese bir ömür tayin etmiş. Kimine 60 sene, kimine 100 sene, kimine 200 sene, 500 sene. O vakit neyse o vakitte Allah sizin canınızı alsın. O yüzden diyor bekleye durun. İman edin ve bekleye durun size gelecek olan eceli. Ve doğru olan görüş de budur. Üçüncü grup ulema da demişler ki bu itaatler ömrün zatını uzatmaz ama ömrü bereketlendirir demişler. Ömrü bereketlendirir. Bakın geçmiş insanlara baktığımız zaman ben kendim için söylüyorum, hepinizi bu sözümün dışına koyuyorum. Bu kendi şahsım için geçerli olan bir söz. Ben hayvan gibi yaşıyorum. O insanlara baktığım zaman. Delil mi? İbn-i Teymiye Rahimullah'ın talebesi İbnül Kayyım, Allah Sevgisi adında bir kitap var. Açın okuyun. Allah Sevgisi kitabında diyor ki, İbn-i Teymiye'nin dedesi diyor, öyle bir müçtehitti ki diyor, çünkü İbn-i Teymiye'yi yetiştiren dedesidir, aslen Hanbeli fakihlerindendir. Kendisi diyor banyo yapmak için banyoya girerdi. O sırada talebesine kitabı verirdi ki al kitap oku, vaktin boşa geçmesin duş alıyorken. Yani o insanların vaktini, ömrünü nasıl bereketlendirdiklerine bir bakın. Bizim ömrümüzü nasıl heba ettiğimize bakın. İbn-i Teymiye 55-60 yaşında, yanlış hatırlamıyorsam 55'ti. Veya 58, en fazla 60 yaşına kadar yaşamış bir insan. 60 senelik ömründe bizim yaptığımız gibi, o da bizim gibi insan. Bizim gibi yedi içti, bizim gibi biz savaşmıyoruz, o savaştı. He? Bizim gibi uyudu. İnsani ihtiyaçları vardı. Buna rağmen İbn-i Teymiye Rahimullah 50-55 seneye cilt cilt kitaplar ve bereketli bir dünya ilim sığdırabilmiş. Aynı işi biz de yapıyoruz, bizde yok. Niye? Bizde takva yok. Bizde Allah korkusu yok. Allah subhanahu ve teala da Allah'tan ne kadar korkar isek o kadar bize verecek. Bunu birçok nasta ortaya koymuş. Vettakullaha ve yuallimukum. Allah'tan korkun ki Allah öğretsin diyor. Bakara suresi 276. ayet olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Allah'tan korkun ki Allah size öğretsin. Yani ilmi öğrenmenin ilk şartı takvadır. Allah korkusudur. Her meselede Allah'tan hakkıyla korkmaktır. Alimler demişler ki insan salih amelleri işlerse ömrünün zatı uzamaz ama ömrünün bereketi uzar. Doğru görüşte bu görüştür. Çünkü Allah daha yerler ve gökler yaratılmadan binlerce sene önce ne yapmıştı? Kaderi yazmıştı zaten. Kalemi yaratmıştı. Yaz demişti. O da dedi ya Rabbi ne yazayım? Kıyamete kadar ne olacaksa hepsini yaz dedi. Zaten her şey yazılmış. Mesela birçok ayet var. Onların eceli geldiği zaman ne bir dakika ileri alınır ne bir dakika geri. Yani değiştirilmezler yani. Birçok ayet bunu ortaya koyuyor. Bu da ortaya koyuyor ki ömrün zatı uzamaz ama neresi uzar? Bereketi uzar. Öyle insanlar biliyoruz ki adam 10 senede 30 senelik insanın yapamadığı işi yapıyor. Sadece 10 senede. Ömer İbni Abdülaziz kaç sene kalmış hilafette? En fazla 10 sene. O kadar da yok da. Zaten zehirleyip şehit etmişler. O kadar kısa bir müddette İslam devletini olmadığı kadar büyük bir refaha ulaştırmış. Onun döneminde zekat verilecek adam kalmamış. Fakir kalmamış. Onun döneminde bir tane bekar kalmamış. Herkesi evlendirmiş. İslam devletinde. Beytülmal'dan özel para ayırmış ki demiş bundan evlenemeyen bütün gençleri evlendirin demiş Ömer İbni Abdülaziz. Böyle Allah'tan korkan bir insan Allah subhanahu teala onun o kısa hilafeti saltanatı döneminde çok büyük bereketi vermiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun da torunlarındandır zaten. Dedesi de hayırlıydı. Allah öyle bir dedeye öyle bir torun vermiş. Biz de adam olursak bizim de öyle torunlarımız olur. Ama mesele bizim adam olmamızda. Hızır kıssasını hatırlayın. Kehf suresine bakın. Ne yapıyor çocuklara? Hızır bir tane duvar örüyor değil mi? Niye duvar örüyor? Diyor ki bu çocukların annesi babası salih insanlardı. Annesi babası öldüler. Allah onlara hazine vermek istiyor. Annesi babası salih olduğu için. Bak salih anne babanın çocuğuna olan faydasına bakın yani. Yani senelerce insanlar Türkiye'de tevhid daveti yapıyorlar. Birilerine tevhid anlatıyorlar. Anlattıkları sokaktaki 3-5 tane 50-55 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş, dünyaya batmış gırtlağına kadar. O adamı anlatacak da o iman edecek de, karısı iman edecek de, çocukları iman edecek de oho. Yani olacak da olacak. Halbuki biz kendimize baksaydık bu kadar adama bakmak yerine, kendimiz işimizi yapsaydık. Bununla beraber kendi çoluk çocuğumuzu, kadınlarımızı terbiye etseydik zaten kendiliğinden olup her şey değişecekti yani. Ama başkalarıyla uğraşmaktan kendine vakit ayıramayan insanlar geride kaldılar. Ama kendisiyle uğraşan bir insan her zaman ileri gitmeye hazırdır. O yüzden öz eleştiri, nefsin eleştirisi bütün herkesin eleştirisinden önce gelmek zorundadır. Diğer ayet, ayetin sonu şöyle. Dedi ya Allah sizi belli bir vakte kadar ertelesin. İnne ecelallahi izâ câe lâ yuakhar lev kuntum te'lemûn. Allah'ın eceli geldiği zaman zaten bu üçüncü mezhebin, üçüncü ilim ehlinin, üçüncü grup ilim ehlinin görüşünün doğruluğu ayetin sonunda sabit. Allah subhanahu teala diyor ki eğer Allah'ın size takdir ettiği ecel gelirse ertelenmezsiniz لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer biliyorsanız. Eğer biliyorsanız bu böyledir. Bu değişmez. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala sizin ecelinizi değiştirmeyecek. E öyleyse Amerika'dan korku niye yani? Öyleyse tağutlardan korku niye? He? Bundan 20-30 sene önce Türkiye'de 1990'larda gerek sol örgütlere gerek sağ yapılanmalara polisler sürekli baskınlar yapıp sorguya, işte emniyet müdürlüğüne, terörle mücadele binlerce insan almışlar ve binlerce insanı işkence altında öldürmüşler. İnkar da etmediler. Devlet Bakanı çıktı açıkladı 1996'da yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki biz özür diliyoruz. Polisler aşırı şiddet uygulamışlar. Şu kadar vatandaşımızı işkenceyle öldürdüler. Yani devlet kabul ediyor bunu. Yani onların bize yapacağı işkence veya yapmayacakları işkence hiçbirinin önemi yok. Yarın belki kafalarımıza sıkıp atacaklar bir kenara. Yani şu anda Avrupa Birliği uyum yasaları işte biraz dinler arası diyalog, biraz böyle şirinlik bir toz pembelik var da bu böyle devam etmez. Sadece geçici bir süre şeyleri vardır yani. Geçici bir süre çıkarları vardır. O yüzden böyle yapıyorlar. Bir planları vardır kafirlerin. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبَعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar onların dinine tabi oluncaya kadar senden razı olmazlar. Ta ki biz onların dinine girene kadar onlar razı olmazlar. Böyle şirin şirin baktıklarına aldanmayın yani. Onların o şirinliklerin altında çok büyük buğuz ve düşmanlıkları yatıyor. Allah diyor ki onların dillerinden dökülen düşmanlık hiçbir şeydir. Kalplerinde daha fazlası var diyor. O yüzden eğer ecel değişmeyecekse Allah'ın İlyas Aydın'a yazdığı 30 senelik ömür, 40 senelik ömür, 60 sene bilmiyorum ne kadar yazmış. Bu değişmeyecekse ne bana irade ettikleri zarar öne gelecek ne de sonraya gidecek. O yüzden bütün peygamberlerin kıssalarını okuyun, ayetlerde göreceksiniz diyorlar ki bize mühlet tanımayın. İstediğiniz tuzağı kurun, tevekkül edin. Kime tevekkül ediyorsanız biz de tevekkül ediyoruz alemlerin Rabbine diyor. Bütün peygamberler bunu kavmine söylemişler. Şimdi biz de diyoruz ya. Biz tevekkül ediyoruz Rabbimize. Siz de tevekkül edin dünyalık sebeplerinize. Allah, alemlerin Rabbi olan Subhanehu ve Teala sizin sebeplerinizi yok etmeye kadirdir. Ama siz bizim Rabbimizi yok edemezsiniz. Bizim tevekkül ettiğimiz şey yok olmaz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden ecel değişmeyecekse, selefin dediği gibi eğer rızkım değişmeyecekse hakkı söylemekten beni alıkoyan nedir diyor. O yüzden hakkı söylemekten hiçbir zaman kendinizi alıkoymayın. Allah'tan korkun sadece. 5. ayet. قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا Dedi ki Nuh Aleyhisselam, ey Rabbim ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Sabah namazı vakti, o insanların uyuduğu vakitte toplanmış, insanlara bir şeyler anlatmış, yeri gelmiş gece anlatmış. Her fırsatı değerlendirmiş yani Nuh Aleyhisselam. Bizim bu asırda İslam'ı ehli olan, tevhidin ehli olan ve tevhidi savunan ve tevhide çağıran insanların da gece gündüz her fırsatta davetle iştigal etmeleri lazım. Bakın bugün ne gibi algılanıyor? Türklerde şaman mantığı var zaten. Türkler Orta Asya'dan beri şamanlar. Diyorlar Talas Savaşı ile İslam'a girmişler. Öyle hikaye o. Talas Savaşı'nda falan İslam'a girdikleri yok. Şirkleriyle beraber İslam olmuşlar. Biz sadece Müslümanız demişler dilleriyle. Ama Türkler şamanizmde var olan bütün adetlerini İslam'a sokmuşlar. Bidatlar, işte gök tanrının inancının bazı, o dinin bazı amellerini kendi dinlerine dahil etmişler. Bu neden nedir ki? Şöyle bir mantık vardır şamanizmde. Bir tane şaman vardır. İnsanlar etrafına toplanır. Şaman onlara nasihat eder. Herkes işine bakar. Şamanın işi onlara nasihat etmektir. Milletin işi de dünyalığa koşturmaktır. Bu şekilde bir yaşantı vardır. Halbuki Müslümanlar şaman değiller. Müslümanlar çünkü Müslümanların her birinin aynı görevi var. Gece ve gündüz dünyalık zaruri olan ihtiyacını elde ettikten sonra geri kalan bütün güç ve çabalarını davete harcamak zorunda her Müslüman. Bu 3-5 tane ilim talebesinin işi değil. Herkesin işi bu. Herkes gecesini gündüzünü davete katacak. قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ اِلَّا فِرَارًا Ama ben onları ne kadar çağırdıysam benim çağrışım onları kaçırmaktan başka bir şeye yaramadı diyor. Yani ben anlattım onlar kaçtılar. Ben anlattım onlar kaçtılar. Allah bize bıktırana kadar anlatmayı emrediyor. Kaç senedir aynı hikaye. Bıkmadınız mı? Yok, bıkmadık. Aynı şeyi anlatacağız. Bu hikaye değil, hakikatin ta kendisi. Allah'ın bizi gönderdiği din. Biz bu dini yaşayacağız ve sizi de bu dini yaşatmaya zorluyoruz. Niye? Allah ne diyor? قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar ve fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar savaşın. Ha, bizim Müslümanların İslam devleti olduğu, koca Afrika, Avrupa, Asya bizim olduğu, Müslümanların olduğu, şeriat devleti var. Şeriatla hükmediyorlar. Bitti mi? Yok. Avrupa'ya geliriz. Oradakileri de kulluğa kulluktan çıkartıp Allah'a kul edeceğiz. Başka çareler yok. Ya kılıç ya İslam. Ha, aldık Avrupa'yı da. Bitmedi. Gemilere binip Amerika'ya gideceğiz. Oraya da götüreceğiz. Oraya da bitti. Antarktika'da mı adam yaşıyormuş, Allah'a şirk koşuyormuş. Bineriz gemiye, gene oraya gideriz. Sizi Allah'a kulluğa davet ediyoruz. Çünkü bizim görevimiz bu. İslam devleti kurulduğu zaman insanlar dediler ki cihat bitti, tamam. Devlet var, peygamber güçlendi, sahabe devlet oldu. Peygamberin kulağına gelince Aleyhisselatü Vesselam diyor, kim onu diyor. Asıl cihat şimdi başladı diyor. Cihat ve hicret kıyamete kadar bitmeyecektir diyor. Ortada din. O yüzden bunun insanların kafasına yerleştirildiği gibi 30 sene çalışıyorsunuz, 30 sene sonra emekli oluyorsunuz. İslam'da böyle bir şey yok yani. Ölene kadar emeklilik yok. Kimse kafasına öyle bir şey kurmasın. Özellikle cahili adeti, işte emekli oluruz. Şöyle deniz kenarından, yeşillik bir yerden bir tane de evimiz olur. Gider kafamızı dinleriz. Orada mangalımızı yaparız işte. Keyfimize bakarız. Öyle bir şey yok yani. Ölene kadar atın sırtında aç bir şekilde, ehlinden uzak bir şekilde, elinde kılıcından gideceksin. Bitti, bu senin hayatın. Sen Müslüman olduysan başka hayat yok sana. Allah sana böyle bir hayat çiziyor. Sen bu hayatın dışında başka bir hayat kendine çizeceksen o İslam değil. Git kendine başka bir din bul sen. Ama İslam'sa, İslam böyle bir din. O yüzden emeklilik yok. O yüzden gecenizi, gündüzünüzü, her şeyinizi, her şeyimizi davetimize vermemiz lazım. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّ وَاَسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا Ben onları her davet ettiğimde bağışlanmaya, her davet ettiğimde mağfiret edilmeye, onlar diyor elbiselerini suratlarına kapattılar, parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar diyor. O kadar anlatmış ki Nuh Aleyhisselam. 950 sene. Şurada 10 sene anlatıyoruz, bıkıyoruz, bir daha anlatmıyoruz ilk anlattığımız akrabalarımıza. İslam'ı şurada en eski olan adamın 15 senedir, 20 senedir belki veya 10 senedir. 10 sene önce anlatmışız, bağırmışız, çağırmışız, kavga etmişiz. Sonra bizi kabul etmişler bu dinimizde. Bırakmışız onları anlatmayı. Yok öyle bir şey. 950 sene devam etmiş. Onlar kafalarına elbiselerini geçirinceye ve kulaklarını parmaklarıyla tıkayıncaya kadar davete devam etmemiz lazım. Ve ayetin başına dikkat ederseniz güzel kardeşler, orada ne diyor? Ben onları bağışlanmaya çağırdıkça diyor. Bakın İslam uleması demişler ki istiğfar insana rızkı getiren şeydir demişler. Buna birçok ayeti ne yapmışlar? Delil olarak getirmişler. Mesela Allah Subhanahu ve Teala bir ayette diyor ki "Velev enne ehlel kura amenu vettekav" Eğer diyor o beldenin ehli iman edip Allah'tan korksalardı لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Yerden ve gökten bereket kapılarını biz onlara açardık diyor. وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ama yalanladılar, biz de elleriyle kazandıklarından dolayı onlara hak ettiklerini verdik diyor. Yakaladık onları azapla. Ha, bu da açıkça ortaya koyuyor ki iman edersek, Allah'tan korkarsak Allah bereket kapılarını açar. Bakıyorsunuz adam 2 milyar maaş alıyor, ağlıyor. Utanmasam çıkaracağım, para vereceğim. O kadar ağlıyor. Adam şirket sahibi, bizim akraba. Bir gittik hani, bir tane yetim vardı, dedik yetime 100 dolar falan bir yardım yapsın. Bir ağladı. Yani ben çıkartıp cebimden verecektim. Hani espri olsun diye anlatmıyorum. Adamın kocaman şirketi var. Kocaman şirket sahibi. Yani neredeyse ona para verecek duruma geldik. Malda bereket yok. Aslında ağlamak da haklı, biliyor musunuz? Yani bize dışarıdan bol gibi görünüyor da malda bereket yok ki. Allah'tan korkmadığı ve iman etmediği için bütün bereketi çekmiş almış. Burada adama bakıyorsun, ayda 700 milyon maaş alıyor, 500 milyonluk da evde oturuyor. Kira ödüyor, faturası var, yemeği var. Hiç dünya umurunda değil adamın. Allah mala bir bereket vermiş. Niye? İman var. Takva var. Bu evin ehli Müslümanlar. Şimdi surenin sonunda Nuh Aleyhisselam'ın duası var. Rabbim evime giren müminleri anne babamı bağışla. Bak evinize giren adamdan evinizin bereketini anlayın siz. Evinize giren adamdan evinizin bereketini anlayın. Allah ayette diyor ki size ne oluyor malınızı sefihlere, ahmaklara yediriyorsunuz diyor. Size ne oluyor malınızı ahmaklara yediriyorsunuz. Allah bize malımızı bizim gibi Müslüman olan iyi insanlara yedirmemizi Allah subhanahu wa ta'ala bize emrediyor. Yedirin demiyor, nasıl yedirirseniz yedirin. İyilere yedirin. Başkasına değil. Çünkü onların yediği yemekte bereket var. Evinize rahmet gelecek onların yediğiyle. Sonra diğer ayet. ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Açıktan çağırdım ya Rabbi diyor. Açıktan davet. Şimdi adamlar diyorlar, adamlar baksana yerler açmışlar. Halk geliyor giriyor, hani mescit tarzı yerler. Açıktan anlatıyorlar. Hiç çekinmiyorlar falan. Ya Allah'tan çekiniyoruz yani. Biz de biliyoruz başımıza gelecek musibeti ama ne yapalım, Allah bize yapın diyor. Biz sonunu düşünmüyoruz. Sonu Allah'ın elinde. Allah bize yap diyorsa yaparız. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bana deseydi Kur'an-ı Kerim'de kendini köprüden at. Bana düşen atmaktı. Sonunu Allah'a bırakmaktı yani. Ha düştüğümde kırılır bir tarafım, ölürüm, kalırım, o Allah'ın dilemesinde. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki peygamberinden bahsederken peygamberin şu sözünü naklediyor. Ya Rabbi ben onları açıktan çağırdım. O yüzden davet açıktan olur. Açıktan olmazsa kim girecek bu dine? Din izhardır kardeşler. Dinde asıl izhardır, ortaya koymaktır. Sakalınızla, kılık kıyafetinizle, oturup kalkmanızla, yaptıklarınız, konuştuklarınız, anlattıklarınız, her şeyinizle dininizi ortaya koyun. Çocuklara korkaklığı öğretiyoruz. Aman oğlum kimseye anlatma bunları. Ya niye anlatmasın arkadaş? Gitsin anlatsın. Müşriklerin kestiğini yemiyoruz. Kurban bayramı geliyor, akraba geliyor kendince ziyarete, bayramlaşmaya. Veya yolumuz düşmüş gitmişiz. Zaten gitmiyoruz da bayramlaşmaya. Müslümanların bayramlarında Müslümanlarla sadece bayramlaşırız. Ha, olmuş da yolumuz düşmüş. Önümüze et koyuyorlar, yemiyoruz. Oğlumuza kaş göz yapıyoruz oğlum. Ben yedim. Ya niye ben yedim? Ben yemedim arkadaş. Senin kestiğini yemiyorum ben. Niye yemiyorsun benim kestiğimi? Çünkü sen benim Rabbime ortak koşuyorsun. Rabbimin düşmanısın. Öyle mi? Nasıl? Başlayacaksınız anlatma. İşte davet budur. Gizlemekle olmaz bu iş. Gizlerseniz bilenler takiye yaparsalar cahiller nereden öğrenecekler hakkı? He? Herkes bildiğini alimidir. Bilenler takiye yaparsalar, hep bunun ardına düşerseler, bilmeyenler nasıl öğrenecekler? Hepimiz bilmiyorduk. Birileri izhar etti de bu dine girdik. Değil mi? Biri öbürüne. Herkes birbirine izhar etti. Herkes Müslüman oldu. Demek ki din izhar. İzhar-ı din olmadan din tamamlanmaz. O yüzden her ortamda ve fırsatta dini ortaya koyacağız. O din için mücadelede bulunacağız. ثُمَّ اِنِّي عَلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا. İlan ettim, ısrar ettim, ard arda gittim de gittim ya Rabbi diyor. Yani bana verdiğin görevi eksiksiz yaptım diyor. فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَنَ غَفَّارًا. Dedim ki Rabbinize tövbe dileyin. Estağfirullah. Burada emir sigası var. Bu ayeti okuduğunuzda istiğfar getirin. Diyor ki فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Estağfirullah. Allah'tan istiğfar dileyin. Çünkü istiğfar rızkın bereketinin bolluğunun göstergesidir. Kalp paslanır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O pası silen şey istiğfardır diyor. Dilinizden estağfirullah eksik olmasın. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı mescide meclise oturdum ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor o oturduğum mecliste en az 100 defa Rabbi ighfirli ve tub aleyye inneke entettevvaburrahim dediğine şahit oldum diyor. Rabbim beni bağışla, şüphesiz sen tevvapsın, rahimsin. Günahları affedilmiş bir peygamber oturduğu bir mecliste günde değil ha. Yani şimdi zaten onu herkes biliyor. Peygamber günde en az 100 defa estağfurullah dermiş. Hayır bak günde değil. Şu an bir meclise oturmuşsunuz 2 saat, 3 saat, 4 saat. Bu süre içerisinde en az 100 defa estağfurullah demek. Bu peygamberin ve sahabesinin sünneti aleyhissalatü vesselam radıyallahu anh. Bizler de onların yolundaysak o zaman bizlerin dillerinin de istiğfardan kurumaması lazım. Çünkü biz daha fazla günahı olan insanlarız. Daha fazla Allah'a karşı isyan içerisinde bulunan topluluklarız bizler. Estağfurullah asla dilimizden eksik olmamalı. Boş kalmak gibi bir ibare Müslüman hayatında olmaz. Boş mu kaldın? Estağfurullah diyerek zikre devam et oturduğun yerde. Boş kaldığın anda. Hiç bırakma zikri. La ilahe illallah, la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden önce vasiyet ediyor Müslümana. Dilin diyor Allah'ı zikretmekte kurumasın diyor. Şimdi ağız, dil hareket ettikçe ağız öyle bir yer ki tükürcek üretiyor. Islatıyor içeriği. Çünkü dil hareket ettiği için iç organlar havadan dolayı kuruduğu için ağzın içi Allah'ın bize verdiği bir nimet olarak ağız sürekli tükürük salgılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ağzın Allah'ı zikretmekten kurumasın. En son ölmeden önceki nasihati sahabeye. O yüzden biz Müslümanların boş vakti yok. Şu an bu sohbeti dinlerken de başka yerlerde de Müslümanlara düşen her fırsatta ve mecliste boş anlarında içlerinden istiğfar etmektir. Allah subhanahu wa ta'ala sürekli zikretmektir. Çünkü Nuh aleyhisselam kavmini ilk çağırdığı şeylerden bir tanesi budur. Bizim peygamberimizin de bizi davet ettiği ilk şey budur inşallah. Bu ayetle bitireceğim inşallah. Yursilis semâe aleykum midrara. Gökyüzünü üzerinize bol hayırla salsın. Hani demişti ya son ayette Rabbinize istiğfar dileyin. Hemen ardından ne diyor? İstiğfar dilerseniz Allah size gökten bereketi gönderir diyor. Az önce ortaya koyduğumuz gerçek zaten bu ayetten çıkarılmış bir hükümdür. Kim rızık istiyorsa, helal rızık istiyorsa dilinden estağfurullah kelimesini eksik etmesin. Kim hayırlı rızık istiyorsa. Çünkü bakın iki ayet ard arda. Dedi ki Rabbim Allah, dedi ki ey kavmim alemlerin Rabbine istiğfar edin. Allah da diyor ki devamında öyle yaparsanız Allah da size bereket, gökten bereketler yağdıracaktır diyor. Demek ki istiğfar eşittir. Hem rızıkta hem ömürde hem vakitte berekettir inşallah. Burada kalalım. Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse bir dahaki haftaya bu kaldığımız ayetten devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa benim nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etûbü ileyk.